w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka, kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Londynie, bierze w nim udział Wołodymyr Zełenski. Uwolnić psy z łańcuchów, w Sejmie projekt nowelizacji o ochronie zwierząt. Ministrowie i generałowie pożegnali olimpijczyków żołnierzy, którzy wyruszają na igrzyska w Paryżu. W Londynie ruszył szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Biorą w nim udział przywódcy z 45 państw. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Otwierając szczyt, premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji sięga całej Europy, a przeciwstawienie się temu jest zadaniem pilnym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się z kolei do sojuszników z apelem o zgodę na używanie zachodniej broni dalekiego zasięgu na cele w Rosji. Pod koniec szczytu przywódcy będą uczestniczyć w przyjęciu z udziałem króla Karola III. Psy mają być trzymane w kojcach o określonych wymiarach, a nie na łańcuchach. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą przygotowała grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Dokument wpłynął do Sejmu. Przedstawicielka wnioskodawców, posłanka Katarzyna Maria Piekarska, mówi, że zmiany nie są kontrowersyjne. Dodaje, że politycy różnych opcji przyznają w rozmowach z nią, że przyszedł czas na zerwanie tych łańcuchów. Zresztą jeżeli jeździmy przez tereny wiejskie, to widać, że ta wieś też się zmienia i coraz częściej te kojce albo psy, które w ogóle nie są w kojcach, tylko na terenie ogrodzonym, sobie biegają, więc wydaje mi się, że jest ten moment, żeby postawić kropkę na D i już po prostu zakazać trzymania psów na łańcuchach. Zaproponowane zmiany popiera Marek Sawicki z PSL-u. Poseł zaznacza, że pies jako jeden z najbliższych przyjaciół człowieka wymaga szacunku i odpowiedniego traktowania. Polityk ma 9-letniego owczarka podhalańskiego. Jestem za tym, żeby tak, uwolnić psy z łańcuchów, wszystkie psy, ale żeby także dać psom w mieście przestrzeń do życia, żeby nie było takiej sytuacji, że w kawalerkach na 20 metrach kwadratowych mamy 4 psy o wadze 50 kg, często przez tydzień niewyprowadzane nigdzie na spacer. To także powinno być brane pod uwagę. Wnioskodawcy proponują, by psy trzymać w kojcach o określonych wymiarach od 10 do 20 metrów kwadratowych powierzchni w zależności od wielkości psa. Projekt zakłada też, że zwierzętom należy co najmniej 2 razy dziennie zapewnić możliwość ruchu poza kojcem. A w myśl nowelizacji trzymanie psa na uwięzi będzie dozwolone wyłącznie w trakcie spaceru lub podczas jego transportu. Ministrowie, generałowie i żołnierze pożegnali polskich olimpijczyków, którzy wyruszają na igrzyska w Paryżu. 80 sportowców, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie, jest na co dzień żołnierzami. Biegaczka Justyna Święty-Ersetycz powiedziała Polskiemu Radiu, że wraz z koleżankami ze sztafety optymistycznie patrzy na zbliżające się igrzyska. Bardzo dobrze, wszystko zmierza w dobrym kierunku, jesteśmy wszystkie zdrowe, zmotywowane, zmobilizowane i jedziemy do Paryża z podniesionymi głowami, będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem Wojciech Nowicki mówi, że służba wojskowa dla sportowca to możliwość lepszego przygotowania do startów. Wsparcie, które dostajemy z Wojska Polskiego, myślę, że jest ważne w przygotowaniach, bo właśnie dzięki temu mamy spokój, mamy zapewnione przygotowania, możemy się praktycznie w całości oddać właśnie tym przygotowaniom, treningom. No i dzięki temu można powiedzieć, że mamy tyle kwalifikacji, tak, w Wojsku Polskim. W Paryżu już są polscy żołnierze z utworzonego na igrzyska polskiego kontyngentu wojskowego Olimp. Nasi mundurowi wraz ze służbowymi psami będą się zajmować wykrywaniem niebezpiecznych ładunków pirotechnicznych. Skandal w Niemczech. W programie wyborczym skrajnie prawicowej AfD użyto nazwiska artysty, który był aktywną propagandystą Adolfa Hitlera. 1,5 miesiąca przed lokalnymi wyborami w Turyngii Alternatywa dla Niemiec kolejny raz używa nawiązań do nazistowskiej symboliki lub postaci. Franz Langheinrich jest autorem pieśni, której słów AfD w Turyngii użyła we wstępie do swojego programu wyborczego. Stąd obecność nazwiska nazisty, który nie tylko z entuzjazmem podchodził do tez Mein Kampf Adolfa Hitlera, ale był też redaktorem magazynu artystycznego, który po dojściu nazistów do władzy prezentował jedynie sztukę zgodną z linią partii. Dlatego umieszczenie tak jednoznacznie kojarzącego się w Niemczech nazwiska spotkało się z krytyką. Tym bardziej, że Alternatywa dla Niemiec działa w warunkach recydywy. Szef lokalnych struktur, Björn Höcke, dwukrotnie został skazany w ostatnich tygodniach za używanie sformułowania zakazanego, bo naziści używali go jako swojego zawołania. Dawny nauczyciel historii bezskutecznie przekonywał sąd w Halle, że nie wiedział, iż zdanie Wszystko dla Niemiec jest według prawa propagowaniem nazizmu. Od kar grzywny w wysokości łącznej 30 tysięcy euro polityk się odwołuje. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo słońca, zachmurzenie jedynie na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich i tam możliwe przelotne opady deszczu. Jest bardzo ciepło, od 19 stopni nad morzem, przez 25 w centrum, do 29 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 14. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Muzyczna poczta UKF. UKF@polskieradio.pl. Tam można zgłaszać swoje muzyczne propozycje. Czekamy również na telefony, które zbieramy pod numerem 22 i 7 trójek. A drugą godzinę audycji zaczynamy pankowo. Dzień dobry, mam na imię Jarek, jestem z Cieszyna i poproszę o utwór Gogol Bordello o imigrant. O imigrant, tak. Idealny podkład muzyczny do rozruby na weselach. Proszę rozruby nie robić, można po prostu potańczyć, do czego bardzo gorąco zachęcamy. Emigra punk. Emigra punk. Emigra punk. Emigra punk. Emigra punk. Emigra punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigra punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, also I see another immigrant punk. There is a little bungling mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. The troubled soul. So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant punk. Punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant pow. emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Yes, punk! Punk! Piosenka, cytuję, idealna do rozruby na weselu. Może jest w tym trochę prawdy. 22 i 7 trójek, czekamy na kolejne telefony, a ja w międzyczasie sprawdzam naszą skrzynkę mailową. Pisze do nas pan Mariusz z Krakowa. Pozdrawiając wszystkich uczestników wczorajszego krakowskiego koncertu Kings of Leon, proszę o utwór Mustang, który moim zdaniem wybrzmiał najładniej. No, jestem ciekawa, czy państwo również się zgadzają z tą opinią. Liczę na wszystkie głosy obecnych na wczorajszym koncercie, a my słuchamy Mustanga. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang. And it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. Najlepiej wybrzmiała na wczorajszym krakowskim koncercie Kings of Leon. ukf@polskieradio.pl. Jeśli mają państwo inne zdanie w tym temacie niż pan Mariusz z Krakowa, to proszę dać znać. Nadal sprawdzam wiadomości mailowe. Pisze do nas Rosa. Bardzo się cieszę, że jesteście i bardzo proszę o ten fantastyczny utwór Noga RS Views. No, to jest piękny utwór. Bardzo się cieszę, że też wybrzmi na trójkowej antenie. Pozdrawiam przed Jarocinkiem i miłego, kochani. No to bardzo proszę. People buy views and now it's old news, but also bad news for everybody. People buy views and now it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is not juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People

Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Klimea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Klimei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 14.30, muzyczna poczta UKF jeszcze do godziny 15.00. To jest audycja, w której królują propozycje od naszych słuchaczy. Zanim jednak wrócimy do Państwa propozycji, czas na pierwszy odcinek naszego nowego cyklu, w którym prezentujemy, jak bogaty jest świat wokół muzyki. Przed nami historie o okładkach albumów muzycznych, ścieżkach dźwiękowych do wybranych filmów, czy opowieści o różnych muzycznych wydarzeniach. Mówię o muzyce. A na to spotkanie zaprasza nas Gosia Jakubowska. Świat muzyki jest pełen kolorów i obrazów, które tworzą się nie tylko w naszych głowach, gdy słuchamy naszych ulubionych wykonawców, ale na długo przed wydaniem konkretnych albumów, bo artyści wkładają masę pracy i energii w to, aby jak najlepiej zwizualizować swój koncept muzyczny. No a w historii znajdziemy kilka zespołów, które dzięki tym mini dziełom sztuki stały się popularne i myślę, że osoby słuchające muzyki przed erą kanałów streamingowych domyślają się, że chodzi o okładki płyt. Dzisiaj, nie tak samo jak kiedyś, nie na taką skalę być może, ale nadal wykorzystywane są do prowadzenia szerokiego marketingu, no bo też i w historii znajdziemy okładki, które budziły kontrowersje. Taką okładką może być Brat od Charlie XCX. Natomiast dzisiaj skupimy się na okładce, która po prostu wizualnie i estetycznie zwróciła moją uwagę. Bo gdy zestawiłam ze sobą 10 przykładowych polskich płyt z tego roku, żadna z pozostałych nie wyróżniła się tak bardzo jak album Turnus od warszawskiej supergrupy Jantar. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. I myślę, że nie tylko pod względem wizualnym się wyróżnia, bo ta płyta spodoba się wszystkim miłośnikom świeżej polskiej muzyki, w której sentyment łączy się z morską bryzą i nieoczywistymi południowoamerykańskimi dźwiękami i tekstami, za które odpowiedzialny jest Jakub Ziołek, założyciel grupy Jantar. Laureat paszportu polityki spełnił w ten sposób swoje marzenie o wydaniu płyty, na której będzie śpiewał, i to jest, myślę, fenomenalne uzupełnienie tych oryginalnych kompozycji. Pytasz mnie, czy to ostatni taki dzień? Słońce praży na bulwarach. W samym centrum okładki kobieta przypomina nam syrenę, ale zamiast ogona ryby ma macki ośmiornicy. I ta hybryda kobiety ośmiornicy została osadzona na kryształach, które wyłaniają się z tafli wody. No a tło, bardzo przyjemne, różowe, kojarzy nam się z zachodem słońca. Ale pierwotnie był zupełnie inny pomysł. Na okładce miały się znaleźć perfumy, i to na dodatek w retroformie. Tomek Dubiel, twórca okładki, doszedł szybko do wniosku, że jednak to może być mało czytelny pomysł i zaczął szukać czegoś, co będzie łączyło ten wyczuwalny brazylijski klimat z nadmorskim, i tak też wpadł na pomysł stworzenia hybrydy kobiety z ośmiornicą. Ja nie chciałem przede wszystkim robić jakiejś seksownej ośmiornicy, która jest po prostu super mroczna i super silna, tylko zachować energię młodzieńczą, dziewczęcą bardziej trochę. Chciałem po prostu znaleźć sobie taką osobę, która będzie odbijać ten mrok i ten jakieś zagrożenie, czy jakąś taką właśnie dzikość. Runia Czarnecka-Wiącek ma jakąś taką też wyjątkową urodę. No a wizja Tomka pokrywa się z tym, co znajdziemy na albumie, czyli ta dwupoziomowość. Z jednej strony kobieta, która uosabia piękno, słońce, blask, czystość, a z drugiej strony macki ośmiornicy, czyli coś tajemniczego, zagadkowego, nadal nieodkrytego. I w kompozycjach również te przeciwności usłyszymy. My na chwilę swoją uwagę skupimy na tych mackach, które mają jeszcze dodatkowe znaczenie. O czym mówi Jakub Ziołek, założyciel grupy Jantar. Ta okładka też działa na zasadzie trochę takiego czegoś, co można by nazwać egzystencjalnym obrzydzeniem. Im coś jest dalej od naszej jakiejś ścieżki filogenetycznej, tym mniej temu przydajemy jakiejś podmiotowości, sprawczości, zwłaszcza rzeczy, które są jakieś takie oślizgłe, blobowate, mackowate, śluzowe. Korzystając z jakiegoś takiego fenomenu, którym właśnie można by nazwać jakąś formą takiego wstrętu egzystencjalnego, jakby można stworzyć coś pięknego i prowokującego, co też jednocześnie działa właśnie jako okładka popowej płyty. I ta płyta zdecydowanie prowokuje. Zachęcam przy okazji do tego, aby nieco częściej zerkać na to, co dzieje się na okładkach. One co prawda już w nieco mniejszej formie i tej cyfrowej na kanałach streamingowych, ale jak sami słyszymy, są idealnym uzupełnieniem tego, co dzieje się muzycznie. A jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy przesłuchać płyty Turnus, to proszę szybko nadrabiać, bo wakacje są krótkie, a myślę, że to będzie idealna ścieżka dźwiękowa do naszych czasów. To nie tylko bardzo ładna okładka, ale również bardzo ładna płyta. Kolejny odcinek cyklu Mówię o muzyce za tydzień o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania. Ja się w sumie nie mogę doczekać, o czym nam Gosia Jakubowska opowie. Tymczasem wracamy do propozycji od trójkowych słuchaczy, bo na tym właśnie polega muzyczna poczta UKF. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, mówi z tej strony Arkadiusz. Chciałem dedykować piosenkę mojej żonie Wielecie z Lipska. Nosowska i Król można. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie, nie

David Gilmour i jego córka Romany Gilmour, Between Two Points. To kolejna propozycja od naszych trójkowych słuchaczy. Pisze do nas pan Michał z Ostrowa Wielkopolskiego. Jadę właśnie z dziećmi do domu i mamy jeszcze trochę kilometrów przed sobą. Bardzo bym prosił o piosenkę AC/DC, TNT, z dedykacją dla Nadii, Kasi, Madzi i Adama. Taka to klasyka na trójkowej antenie TNT i AC/DC. Dla jadących właśnie do domu, niech wam droga lekką będzie. A my tymczasem niestety mówimy już do usłyszenia. Rafał Wodziński, Anna Regulska, Justyna Grabasz. Muzyczna Poczta UKF wraca w poniedziałek o tej samej porze. Zebrałam mnóstwo propozycji mailowych i prawdopodobnie któreś z nich wykorzystamy w kolejnej audycji, także proszę nasłuchiwać. A na zakończenie jeszcze jeden telefon. Witam, Jurek z Bydgoszczy. Pozdrowienia dla trójki. Poprosiłbym utwór Genesis Carpet Crawlers z życzeniami dla żony Doroty. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. The salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid.